sango mobali nanga tozongana motema mokotoko na yebite nini nasala ozwi desizio tobayana pasio nasengi panado mobali nanga tozongana naleli mingio naleli mingio komawa bambanda bakoseke ngai yoka ngai mawa yo isambo okangi motema lokola sanduku te Sengi palando mobali nanga tozongana naleli mingio naleli mingio komawa bambanda bakoseke ngai yoka ngai mawa bongola motema kamata ngai moto nazali mwasie Bambala motema kamata ngai moto nazali mwasi na yo koko oyebi nyonso nalingaki yo mingi lelo nayini yo tina ye obebisa mibeko ya libala lelo nayini yo diye mona pasio Bambala motema kamata ngai moto nazali mwasi Bongola motema kamata ngai moto nazali mwasi na yo nayebi nyonso papi osilika nabondela teti na ye mabala nyonso bakoswa na kande fungola singa na we odiye Bongola motema kamata ngai moto nazali mwasi Bongola motema kamata ngai moto nazali mwasi na yo Motema kamata ngai moto nazali mwasi na yo Soba li bosa mayele si ma papi Na zonge la te diyo Tango mo susuna